قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. سورة مريم مقصد سورة عجز المصطفين الله صورت کې عاجزی ذکر کولا دا غچون شو مخلوقاتو چې الله د خپل عبادت د پاره چون کړیو چې هغه انبیاو اولیاو او ملائک د الله او صورت دوی سه او اول عیسی 63 آیاتونه اغی که الله د زمینی مخلوقات و عجز ذکر کو چه غا انبیاو لویلوی انبیاو ذکریا علیه سلام یحیی علیه سلام عیسی علیه سلام ابراهیم علیه سلام موسی علیه سلام دا جلیل القدر انبیای ذکر کرل چو گورا تکالیب پی راغلی و زان نی تکلیب ندل رکڑه دارنگی حاجاتو که ما تا مختاجو چا بانده تکلیف راغلیو دا چا بچینو ما ول بچی ورکڑل. آیت نمبر 64 نا دا ملائکو اللہ تذکره کولا چو گورا ملائکو که اغوچت ملائکا چه دا طولو ملائکو سردار دا جبریل اغا پخپل اختیار بانده زمکی تا نشی را کزیده د جبریل داغه عجز ذکر کو بیا الله زواجر ورکول تخویفات ورکول دارنګ یره ورکول د اخرت د منکرینو د قران تذکره کولا و اذا تطلع علیهم آیاتنا د آیات کی داغه منکرینو د قران الله تذکره کولا چه دا اللہ دا کتاب منکرو دارنگی دا اللہ دا کتاب خلاف پیکو نو داغی تذکره اللہ کولا چه قیامت کی خو قرآن والاو تا دیر سپک گوری پا دنیا کی قرآن والاو تا دیر سپک گوری چه کل والا دعوت دا قرآن کریم ورکی چرا شد اللہ کتاب تکینا عقیده او عمل هغه برابر کا نو دد جواب سوی دد جواب وی چې یره تاسو سره خو تاسو خو ډیر کمزوری غریبانان خلک ما اوس په زما شومان سره بکینم درستا دارنګي تاسو سره سدی راشه وګوره زمون خو ډیر مالدار خلک یو جاگیردار یو مونږ سره دا نه خای چه مونگ ده داسه کمزور و خلق و سرکینو ده اللہ کتاب تا داغوی جواب سو ایو الفریقین خیر مقام و احسن ندیا اللہ وی کل چه تصفا بیان که ده قرآن کریم و اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن کله چې لوستی شي په دوی باندې آیاتونه زمونږ بینات واضح واضح نبی علیہ السلام تم الله حکم کړو فصدع بما تؤمر چې صفا بیان بکې چې سو وحی تا تکیږي هغه به صفا بیانې آلیهای باطلا پاغی باندی با رد که مشرک تا با مشرک وی بیدتی تا با بیدتی وی حق تا با حق وی صفا بیان بکه او استاز مخترم دلتا یو واقعه ذکر کهی چه زمون مثال آقا خود آقی گنجی یو گنجی و او یتیم مو نو ار وقت به خلق و خو کلو لاس ماتو کلو سر ماتو او کور تو په جړار روانو مور بوته دا اولی تا دا خلق وی وی مور ز صفا بیان کوم صفا خبره کوم کو پچا تر خلگی او کو پچا خوگا خو بس بیا می خلق وی او مور ته وی وی کو تا ته می رختیا وی ز رختیا وی ویم کو تا ته می رختیا وی نو تم موس وی وی بچی وایا تسوی ما ته رختیا وایا وی پلار خو می مر شوی دی دا شونډی چا تسری کې نو مورم پر باندې کړل مورم وو نو زمونږ د قران والا خبره خدا دا چې صفا بیان کو چې دا الله کتاب صفا بیانو چې دا مخلوق ته او دا خالق ته دارنګي دا الله کتاب باندې دنیا نه ګټو دا الله کتاب خالص د الله د رضا د پاره نیتم دادی چې د مخلوق عقیده او عمل هغه د الله په کتاب باندې برابر شي خو چې صفا بیان کې د هر چا به بدی شي نو دی آیات کیم اللہ وی چه کل صفا بیان که دا اللہ آیاتونا صفا دا ہیل حرمت مسئلہ غا صفا بیانه نو قال اللذین کفرو وی با اغا کسان چه کافران دی للذین اغا کسانو تا آمنو چیمان روڑه دی دی مومنانو تا دی کمزور مومنانو تا دی قرآن والاو تبسوی ایو الفریقین پس کوم یو ډلا د دوو ډلونو خیرون ډیر غوره ده مقامن په ادبار د اوسېدو یا په ادبار د زی و احسن ندیا او په ادبار د مجلس کوم یو ډلا یرستاسو په مجلس کې خو ډیر کمزور غریبانان خلق ناستی دارنګ زمونږ بنگلو ته وګوره زمونږ د مال او دغه ته وګوره تاسو نو تاسو سره سدي قران والو تسپک ګوري نو الله وی وکم اهلکنا اوس الله تخویب ورکی او تسلی ورکی کونن ستا خلاف کئ د مالداران نو د دوی مشران مخ کی تیر شوی د غوی سان جامو وګوره دا یهودو سو انجام شو دا سمودیانو دا غا آدیانو سا انجام شو اغوی خوم دیر طاقت والو دیر مال والو انمرود تو گورا دارنگی اغا قارون تو گورا کمو سون خزانه وی ورسرا سون مالو ورسرا اللہ وی و کم احلکنا او سمر دیر حلاک کردی دی قبل هم منگا پخوا سمر دیر حلاک کردی دی منگ قبل هم پخوا د دوینا من قرنن د پیړونا د دین مخ کې سونه قومونه تیر شوی دي اقوام مهلکه غراواله کنه اغه وګوره په قران کریم کې وګوره اغه قومونه چې الله تبا کړی دي نو دام د عبرت د پاره ستاسو د پاره بسته چې په دې یو قوم باندې تاسو سوچو کې او قران کریم اغه ذکر کړی دي چوگورا د صالح علیہ السلام اغا قوم توگورا د نوح علیہ السلام اغا قوم توگورا دریاب کی اللہ غرق صالح علیہ السلام اغا قوم توگورا چغه پی جبریل والا ټولی تباہ برباد کړل دارنگی افرونیانو توگورا دریاب کی ټول تباہ کړی دی دا ټول اقوام مهلکا مخی تک کنا سمرا اللہ تباہ کړی دی چې خلاف یې کړی دی د قران والو مقابله تر اوتی دی نو الله تبا کړی دی هم احسن و اساسن دوی ډیر کولیو په ادبار اساسن د مال ورئین او په ادبار د نمایش اساسیم ډیری مالونه هم ډیرو سامانونه مرسر ډیرو د دې موجودو نه اغوی ډیر زیاتو په مال او په اولاد په دې سیزونو کې نو الله وی هم احسن و اساسن او دوی دیر کلی د دوی نا د دی موجودو نا اساسن پا سامان کی ورئین او پا نمائش کی اخو دیر زیاد کلی د دوی نا ولی اللہ تبا کرل قل من کانا قل او آیا من کانا فی الظلالتی قل او آیا پیغمبر علیہ السلام اے آغا سوک چوی فی الظلالتی پا گمراہے کی چې دی په گمراهی کې فلیمدد له الرحمن نو پس مولت ورکی دتا مهربان بادشاہ مدن مولت تدی مالدار او ته مګور چې د دا مال زیاتیږي او الله نه تبا کوي بلکې دا استدراج دی. استدراج دی ته وای چې یو سړی اغا سره د ګنا نه دغه مال او اولاد اغا زیاتیږي او الله نه تبا کوي نو پوه شه چې دله الله مولت ورکي یو ځل به الله رونی سی. سورت اعراب کې بیا دا غوی اغا تذکره چې ایک دم الله اوچتی اوچتی استدراج سورت اعراب کې تاسو لسته ہو اللہ دا سی اوچتی اوچتی مال والا زیاتی زیاتی او دل مولت ورکی چه دی با اس رو گرزی اس رو گرزی خوی او درجی تے اللہ اوچت کی او آغ زین پڑ مخیرہ غزار کی او تباہ و بربادی کی. نو اللہ وی چه او سڑی پا گمراہے کی دی نو مہربان بادشاہ دتا مولت ورکی مولت حتی ازار او تردی پوری کل چی اوی نی ما آغا عذاب یو ادونا چه دسر واده شوی وا اما العذاب نو یاو عذاب وی و اما ساعتا او یا قیامت وی سوی یاو پی دا اللہ عذاب راشی اللہ تباو برباد کی و اما ساعا او یا قیامت وی نی پا دبانده دا قیامت وی دا غٹیم کی فسیعلمونا من هو شرن فسیعلمونا نو زردی چه او با پیجنه من اغا سوک هوا چه اغاو شر مکانن بدتر د درجه نا بدتر پیدبار د درجه و از اپو جنده او دیر کمزوری پا ادبار د لخکر دیر کمزوری پا ادبار د لخکر. الله وی کل چه زما عذاب راشی او دا مولد د دوی نه ختم شي دا تا ته چخکاری چې دا ډیر زیات اوسط ولا الله ور کړی دی ډیر مال ولا الله ور کړی دی نو الله وی کله چې زما عذاب په د باندې راشي نو بیا به ته او به جنې کله چې هغه واده د عذاب د عذاب د الله راشي نو هغه سړی به او به جنې چې څوک زیات بدتر او په ادبار د درجه او د لخکر. نن خوې ما سره بلا لخکری دی ما سره بلا طاقت ته پخپلو موټو باندې ډیر غرور او تکبر کوي. الله وی بیا وې پاغه ټیم کې پتو لګي و یزيد الله الذین بشارت ور کوي مؤمنانو ته و یزيد الله الذین او زیاتی الله هغه کسان اهتدوا چې طلب د هدایت کوي هدن نو توفیق ورکی توفیق ولا ورکی الله و یزید الله الذین او زیاتی الله اغا کسان اهتدوا چې طلب د هدایت کوي چې د الله نه د هدایت طلب کوي نو الله ولا د هدایت اسباب اغا زیاتی او اغا سره هدن نو توفیق ولا ورکی توفیق ولا زیاتی الله نورم مضبوطی چې چا په زړه کې عنابت وی الله طرف ته راګرځی دل وی خشیت وی پکې ير وی پکې کې نو الله ورلا اسباب د هدایت زیاتی او توفیق ول نور مور کوي. والباقیات الصالحات او هغه والباقیات الصالحات او باقی پاتې کې دن کې هغه نیک اعمال خیر ډیر غره دی عند ربک پنیز دربستا او هغه باقی پاتې کیدون کې نیک اعمال خیر ډیر غوره دی عند ربک په نیز د رب ستا ثوابن په اجر کې و خیر مرد او ډیر غوره دی په ادبار د انجام ډیر غوره دی په ادبار د انجام. الله وی نن دې عمل کو د پاره د آخرت نو د الله سره به د قیامت په ورځ اجر مومومي او دارنګي انجام بدیم بهتر وي. دنیا دا د عمل کور دی او آخرت دا بیا داغي الله غ انعام بیا ال تور کوي په آخرت کې چې کوم نیک اعمال دی کړیو دارنګي عقیده د توحید دیوا عمل دی د نبی علی السلام د طریقې مطابق کو په غم کې دی د نبی علی السلام د طریقې مطابق اعمال کول خادی دی د نبی نکاح دی د نبی علیہ السلام د طریقې مطابق وا دارنګ معاملات دی د سنت مطابق نو الله وی د دې ډیر خولي انجام دی د الله په نیز عند ربک ثوابا د الله په نیز باندې د الله په نیز باندې د دې اجرم دی او ډیر بهترین انجام دی انجام یې سده چې جنت ته به الله دننه کی افرأیت الذی آیات وینی اغه سړی کفرا چې انکار یې کړی دی به آیاتنا زمونږ په آیاتونو حالت الله ذکر کوي بیا داغه دنیا پرست او دا مشرک انسان الله وی آیات وینی اغه سړی چې انکار یې کړی دی په آیاتونو زما وقال او وای دوی لأوتین خامخا رب کړی شي ماته مالن مال و ولدن او اولاد نورم یا زیاد بکړی شي مالرا رب کړی شي مالرا مال و ولدا او اولاد الله وی زما د آیاتونو انکارم کوي او دارنګ بیا څه خبرې کوي دا خبرې کوي چې مال به دا مال او اولاد نورم الله زیاد کی مال با مال او اولاد نورم الله زیاد کی یو طرف ته انکار کوي یو طرف ته کفر کوي د الله په آیاتونو او بل طرف ته سوي چې مال با الله مال او اولاد نورم زیاد کی نو الله ای جواب کوي اطول الغیبا خبر شوی دی دی په غیب باندې خبر ورکړی شوی دی دته د غیبو لوح اسمان ته پوړې لګولې وا د لوح محفوظ نه د ته پته لګېدلې دا غیب نه مراد لوح محفوظ ته اشاره کوي چې کمزه الله د دغه تقدیر لیکلې دی نو الته دې رسیدلې او امیت تخذ عند الرحمن یعنی ولدا عند الرحمن مهربان بادشاه سره عهدن وعده دته د غیب او علم راغلی دی لوح محفوظ نو د پته لګیدلې دا اسمان ته دی خطلې دی الله وې دته د خبره چا خودلې دا چې زما مال بم الله زیات کی او اولاد بم زیات کی یا الله د سره وعده کړی وا یا په د باندې سوې راغلی وا کلا هچرنا الله وې هچر دا سې نه دا نه دته د غیب او اطلاع شوی دا نه دی په غیب او خبر شوی دی نه د سره الله وعده کړی دا سنکتبو زردی چې لیکو به ما اغا یقولو چې وای دی چې وای دی و نمد له من العذاب او تیاری کو مونږ دلرا من العذاب د عذاب مدن تیاری ته خود الله وای چې زه خو دلت د عذاب تیاری کوم دا دی چې کومه خبره کوي په خپل ویم او ګمان باندې کوي دی د ځان نه لګیا دی و نمد له او تیاری کو مونږ دلرا من العذاب د عذاب مدن تیاری و نرسه او وا بخلو مونږ د دنا ما اغا یقولو چې وی وای دی ویعتین فردا او راب شدی مونتا فردن تشتور اللہ وی دا کم مال او اولاد چی ور سرده و نرسوه و بخلو مونگ دا دنا دا مال او اولاد یا و بخلو مونگ دا دنا ماغا یا قولو چی وی دی دا دی چی کمی خبری کئی چی زما دا مال او اولاد دا بزیاد چی نو اللہ وی هیچ چری بدا سینه کیگی و یا اتین فردا را بوستلی شی مونگ تا فردن تشتور اللہ وی ما تا با تشتور رازی سنگه چی دنیا تا تشتور را غلی وی دارنگی ام دا سی را غلی وی ام دا سی تشتور با ما تا رازی دا مال با دیم دل تا پاتی دنیا کی دا اولاد با دیم دل تا پاتی چا زن سر سوڑی دی قبر تا دا طولو انسانانو تا طولو ارچا تا پتا دا چی دنیا نبا تشتور زی واتخذو من دون الله او نیولی دی مشرکانو من دون الله سوا دا اللہ نا آلیهتن مددگارانو نیولی دی دی مشرکانو سوا دا اللہ نا آلیهتن مددگاران آلیها حاجت روایان مددگاران دا الله نه سوا بل چا ته سرخ کته کوي او سوی ليكون لهم عزه دی د پاره چې شي دی اولیاء سره عزن عزت والا یا شي د اولیاء د دوی د پاره معاون یا شي د اولیاء د دوی د پاره عزن عزت دوی د دې سره دوی د الیه دې د پاره نیولې دي چې د دوی امداد وکي یا دوی په وجه دوی عزت منشي. نو الله وی کلا هچرنا دا د دوی خیال او ګمان دا بالکل غلط دی. د دوی خیال څه دی؟ دوی الیهای باطل نیولې دي دا الله نه ما سوا بل چاته حاجت روا وی مشکل کشا وی را مدد کئی پا خپلو حاجاتو که نظر و نیاز و منختی کئی. اللہ وی ده ده مشرک خیال سده لیکونو لهم عزا ده ده پارا چشی دوی ده پارا مددگاران یا سبب ده عزت. مشرک همیشه ده پارا چه شرک کئی ده سده پاره کئی همیشه د پاره دی د پاره دی شرکی چیر زما د مال مال اغه نه خرابيږي زما په مال کې د زیادت راځي دارنګ چې ما ته څه تکلیف نه را رسی چې معمولی تکلیف ورته رسی نو ډس چې دی زی ورسونه کوي دارنګ په ورسونو کې دی د پاره د پاکستان د چکم حکمرانان د تیر شوی دی زیات تر پکې مشرکان دی او دی ارسونو میلادونو کې سوک باباگان پا اترو بانده لمبایی سوکی پا پایو سبیلونه لگهی التا او دارنگی سوک شربتونو اغا سبیلونه لگهی سده پارا دوی وی مونگل دا بچهی دوی را کرده دا. نو کلا با پس سخی بابا دربار که حاضر وی کلا با پیو دربار که حاضر وی کلا با پس انڈیا تلال شی التا وی لوی بابا ده آلتا که دغل ازی اولیاء و قبرونو لزی او آغا شرکیات کئی سده پارا عزت وی مونگا چه دا عزت مندیو او دارنگی دا مونگل چه اللہ دا درجی را کردی دی دا پا دی وجه را کردی دی چه مونگ دا دی اولیاء و احترام کو دارنگی مونگ دا دی سر آزیری کو. نو دا سمر دا نقصان خبره دا سمر دغه دی چه مشرک عزت پا آلیه و باطلو پاغی بانده لطهی او دا اللہ نا اوڑی دلی دی دا غلوی رب نا دا غ مالک الملک نا دا حقیقی اله نا اله پریخ دی او دا باطل و آلیه و پسی شوی دی. نو اللہ وی کلا هیچ چره نا داستا دا گمان غلط دی. سیک فرون بی عبادتهم زرد چه انکار با او کی دا غ اولیا دا تا چه ورستا رامدد شوی الله وی زرد چه انکار با او کی دغا اولیاء بی عبادتیم پا عبادت د دوی بانده ویکو نونا او شیب دا اولیاء علیهم پا دوی بانده زدن انکاری انکار با او کی چه و مشرکا و بیمانا مونتا سو تا کل ویلیو چه مونتا رامدد شی وای او زمون عبادتو که دلتم الله وی انکار با او کی سورت فرقان وګوره آیت نمبر 17-18 التم وی چې انکار بو کی اولیاء و انکار کوي د قیامت پرز سطر نمبر آیت سورت فرقان اتلسم سپارا ویوم یحشرهم وما یعبدون من دون الله ویوم یحشرهم او پا اغر ورز چی جمع بکی اللہ دا مشرکان وما او اغا یعبدونا من دون اللہ چی دوی با عبادت کو بید اللہ نا اللہ با اغا اولیام را پاسی او دا مشرکان بم را جمع کی فیقولون وی با اللہ اانتم اذللتم عبادی ها اولائی اللہ با تپوس کئی دا اغا اولیاؤنا چه آیا تاسو گمرا کڑیو بندگان زما چی دادی ام هم دولو سبیل یا دویو پخپل گمرا دلارینا. نو دوی بسوی دا اولیاء بسوی قالو وای بدا اولیاء سبحانکا پاکی تا اللہ پاکی یا اللہ دا شریکانونا ما کانیم بغیلنا نو مناسب مونگ لرا انتخذا من دونکا چونی سو بیستانا من اولیا نور مددگاران ولیکن متعتهم لیکن تا پیدا ورکڑی و دویتا و آبا اوم او مشرانو د دویتا حتی نسو ذکر تردی پوری چهیر کرد اللہ کتاب و کانو قومم بورا او دوی قوم خلا حلاک شوی تبا شوی نو گورا اغا اولیا د قیامت پورز با انکار کئی چی اللہ تپاکی من خودوی تنو ویلی دارنگی صورت احقاب گوره آیت نمبر چی شپگشتم سپارا رومبه سپارا شپگشتم سپارا آیت نمبر چی و ایزاه شیرن ناسو او کلا چی جمکی اللہ خلق لرا او کلا چی بجمکی اللہ خلق لرا کانو لهم آداء نشیب دا اولیاء آیت نمبر پنج نیو گوره چه خپی پویشه ومن ازولو او سوکت دیر لوی گمرا ممن دا اغا چانا یدعو من دون اللہ چرا مدد کیس بید اللہ نا من اغا سوک لا یستجیب له چه قبولتیا نشی کولی دا پارا اللہ وی د ټولو نا غټ گمرا سوکتے غټ گمرا اغا سوکتے چې د الله نه ما سیوا اغا چا ترا مدد شوی چې اغا قبولتیا نشی کولی الی یوم القیامت تر وزی تر قیامت پوری وهم ان دعائهم غافلون او دی دوی د بلنی د دوی نا خبرا دی خود قبر سر ناستی قبر تا غلاب نی سر لاندی کڑی دی او را مدد چی وی چی را مدد چی یا پیر بابا یا علی مدد یا حسین مدد دارنگی یا حسن مدد مختلف مشکان مختلف اولیاء را مدد کئی مختلف حاجاتو دا پارا خو اللہ سوی وهم ان دعائهم غافلون او دی دوی دبلن ددوین ناخبرا اغت سپت دا و ازاه شرن ناسو او کلا چی جمع بکی اللہ طول خلق لرا کانو نشیب دا اولیاء آداءن دشمنان د دوی و کانو بی عبادتهم کافرین او شیب دا اولیاء پا عبادت د دوی باندې انکاریانا پا عبادت د دوی بس شی انکاریان بشی دارنگی سوره یونس آیت نمبر 27-28 کی امرازی قرآن کی زی پزیده مسئله اللہ ذکر کرده نو دلتم اللہ وی سیک فرون بی عبادتیم زرد چه انکار با او کی دا اولیاء پا عبادت دا دوی بانده و یکونون علیهم زده او شیبا پا دوی بانده زدن انکاریانا علم ترا ان ارسلنا شیاطوینا آیات ایت نگوره چه یقینن من خوشکو شیطانانو لرا علل کافرین پا کافرانو بانده تا عزهم عزا نٹونگی ورکی ٹونگی دادا اللہ نما سوا چی نور آلیحی نیولی دی بلچا ترا مدد شوی دا بلچانا بلچا تا حاجت رواوی نو دا دوی ملگری سوکتی شیطانانی ملگری دی ٹونگا والاور کی علا پیر بابا لالشا نو زوی بدل در کی ٹونگا والا ورکی اللہ بادر بابا لالال شاہ چیلے علال کا دارنگی نو اللہ با دے حاجت پورکی ٹونگی والا ورکی او دارنگی ارسونو تا دا دا شرک دا چغی چی مشرکانو باسی دا سی مشرکا دا شیطانان والا ٹونگی ورکی شیطانان والا سو ورکی ٹونگی والا ورکی او پا شرک کی مبتلا کئی نالاوی فلا تعجل علیہم نو تلوار مکوا پا دی باندے انما نعد لهم عدا یقینا مون تیاری کو دوی لرا تیاری تلوار مکوا اللہ وی زب حلاکو ما زب تبا و بربادو ما سبب انشاءاللہ بیانورو دیدے باندے داغی مشرکانو بیانو شو سبان انشاءاللہ بیاد مومنانو متقیانو بیان کئی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ أَوْ كَلَّا چِلْوَسْتِ شِفَ دِي بَانْدِي آيَاتُنَا زَمُنْ وَاضِحْ وَاضِحْ قال الذين نوايا کسان کفرو چې کافران دي چې انکار یې کړی دی للذین کسانو ته منو چې ایمان والدي مؤمنان دي یا منلې د مسله ای الفریقین ایکو پس کوم وډلا د دوو ډلو نه خیرون ډیره غوره ده مقامن په ادبار د اوسېدو و احسن ندیا او په ادبار د مجلس و کم اهلکنا قبلهم او څومره ډیر خلک کړي دي مونږ پخوا من قرنین د پیړونه هم احسنو اغوی ډیر ښایسته او ډیر ښکلي د دوی نه اساسن په سامان کې ورئین او په نمایش کې په ښودنه کې قل من کان فی الضلاله قل اویا من کان فی الضلاله ای هغه څوک چې دی په گمراهی کې فلیمدد له نو مولت ورکی دتا مهربان بادشا مولت حتی تر دې پورې ادار او کله چې وینی ما هغه عذاب یوادونا چې دوی سره واده کولی شي ام العذاب نو یا به عذاب وی و ام سات تا یا به قیامت وی فسیعلمونا نزر دی چې پو بشی من آغا سوک هو شرون چه آغا دی دیر بدتر مکانن پیدبار د درجه و اضعفو جنده او دیر کمزور پیدبار د لحکر و یزید الله الذین او زیاتی الله کسانو لرا احتدو چه طلب د هدایت کی هدن توفیقا والباقیات الصالحات او هغه باقی پاتې کیدونکي نیک اعمال خیرون ډیر غوره دي د ربکا پنیز دربستا ثوابن په اجر کې و خیر مرد او په ادبار د انجام افرایت الذی ایت نو ګوره هغه سړی کفرا چې انکار یې کړی پایتونو زما وقال وایدی لاوتین خامخا راب کړی شي ماتا مالن مال و ولدن او اولاد زیات پکړی شي مال اولاد می اتول الغیب آیا خبر شوی دی په غیب باندې امیت تخذا یعنی ولیدا فنیز د مهربان بچا وادا کلا هچرنا سنکتب زردی چلی کومگا ما غا یقولو چی وایدی ونمد له من العذاب مدا او تیاری کو مونگ دلرا دا عذاب تیاری ونرسه او وابخلو مونگ ددنا ما آغا یقولو چی دیوی ویعتی نفردا او راب وستلشی مونگ تتشتور یا رابشی مونگ تتشتور واتخذو من دون الله او نولی دی بید اللہ نا آلیتن مددگاران ليكون لهم عزا دي د پاره چشي دوی سره دوی د پاره معاون یا دوی چشي دوی سره عزتمن کلا هچرنا زرد چ انکار بو کی دا اولیا په عبادت د دوی باندې او يكونون او شب پدی باندې زدن انکاریان الم ترى ايات نغوري انا ارسلنا الشياطين چيقنا خوشكو مونگ شيطانانو لرا علل کافرين پا کافرانو بانده تعوزهم عزا تونگي ورکي دوی تا تونگي فلا تعجل عليهم نتلوار مکو پا دوی بانده دازاب انما نعود لهم عدا يقنا مونگ تياري کو دوی لرا تياري ملگری پا بنده سر رازه چوٹیان درس که مکوه کم ملگری رازی نرازی اغیل دعوت ورکوه دو بنازم نان فسنا ویلون تخبیل ناتو